avesto.net, avesto.w, avesto.net. امروز میخوام سعی کنم که به یک پرسشی که چند نفر از دوستان مدتی است مطرح کردن و میکنن و شاید چون زمان گذشته آگاهی نداشتند من پاسخ بگم، یعنی پرسشی رو واقعا که مدت هاست مطرح شده و امروز من به شما مهربانیاران اون رو میخوام پاسخ بدم. مربوط میشه به سال 1997. در اون هنگامه اگر یادتون باشه انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ایران بود و که خاتمی انتخاب شد در اون هنگامه بعد از هاشمی رفسنجانی. ما در اون انتخابات شرکت کردیم. این پرسشی است که با اینکه ما بارها بهش پاسخ دادیم اما باز هم از ما سوال میشه. در این رابطه جزوه‌ای تهیه شده، روی سایت اینترنتی گذاشته شده، 10 ماده‌ای بوده، ولی چون باز بارها این رو مطرح کردیم بخواستید که در تلویزیون براتون توضیح بدم، من این قصه رو، این افسانه رو امروز برای شما باز میکنم و خواهش میکنم اونایی که ضبط میکنن ضبط بکنن که دیگه اگر در روزها و ماها و سالهای آینده به این مسئله برخورد کردیم شما اون رو داشته باشید و نیازی به تکرار نباشه، چون بسیاری از عمر ما مهربانیاران به تکرار میگذره. ما تجربه های گذشته رو نه اینکه نمیآموزیم بلکه خود تجربه میکنیم و هر دم تکرار مکرر. و اما این افسانه از کجا شروع شد؟ اگر یادتون باشه در اون سالها تقریبا میشه بگیم 7 سال پیش، میدونید اون موقع این همه تلویزیون 24 ساعته نبود، رادیو هم به این حد نبود، رادیوهای محدودی بود، از جمله رادیوی صدای ایران بود در امریکا که به مدیریت آقای اسدالله مروتی فعالیت میکرد، رادیوی ما بود در پاریس آوای ایران که از تقریبا ما سال 85 کار خودمون رو شروع کردیم، برای رادیوهای دیگه در شهرها و کشورهای دیگه. ولی خب در اون هنگامه میتونیم بگیم فراگیرترین رادیویی که وجود داشت در جهان ایرانی و آزاد بود همون رادیو صدای ایران بود به مدیریت آقای مروتی که در اونجا دوست مهربانمون، یار همیشه مهربان، علیرضا میبودی برنامه‌ای داشتند هر روز 7 تا 9 شب به وقت لس آنجلس. برنامه‌ی علیرضا بیبودی از جنجالی‌ترین، پرشنونده‌ترین برنامه‌ها بود در اون هنگامه به خاطر طرح مسائل ویژه و خاصش. ولی خب اون موقع فقط اون صدا در امریکا و احیانا در کانادا شنیده میشد و هنوز نه تنها روی ماهواره نیومده بود که روی اینترنت هم نیومده بود و در همون محدوده بود. حتی ما اینجا یادم اون سالها از طریق اینترنت هم نمیتونستیم صدا رو بشنویم که بعدا روی اینترنت اومد و روی ماهواره اومد و الان همه جای دنیا میتونید اون رو گوش کنید. در اون هنگامه دوستان مهربان مثل آقای مانوک خدا بخشیان، مثل آقای فریدون دائمی و آقای علیرضا میبودی دوست نازنینم که با رادیو صدای ایران همکاری داشتند، هر از چندی با توسط تلفن با من که در پاریس بودم به گفتگو می نشستند و مصاحبه می کرد. به خاطر دارم در یکی از این مصاحبه ها آقای میبودی به من وقتی زنگ زدن، دوست مهربانمون، گفتن که داریم نظرخواهی میکنیم ببینیم چه طرحی رو میتونیم ارائه بکنیم که این طرح مفید باشه برای فردای ایران، خصوصا که انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیکه. اون موقع 7 سال پیش نزدیک بود. ایشون فرمودن که با دوستان بسیار صحبت کردن، هر کسی نظریات خودش داده، نظر من خواستن. من در اون هنگام مطرح کردم و گفتم که خوبه که ما بتونیم یک کنگره بزرگ تشکیل بدیم از ایرانیان داخل و خارج از کشور و در اون کنگره ما یک سری نمایندگانی رو بر بگزینیم که اینها دستورالعملی صادر بکنن برای فردای ایران، نوع حکومتی، چگونگی جایگزینی حکومت کنونی و غیره و غیره. به هر حال نظر من این بود مشخصا که یک کنگره در خارج از کشور تشکیل بشه که افرادی نیز از داخل ایران یا بیان شرکت بکنن و یا اینکه پیام‌های خودشون و نقطه نظرهای خودشون رو برای اون کنگره بفرستن که اون کنگره بشه یک کنگره مردمی ملی مثل مجلس مؤسسان که بتونه یک راهکاری ارائه بده برای فردای ایران. در این رابطه خب اون موقع من فکر می‌کنم با دوست مهربانمون آقای میبودی حدود 1 ساعت صحبت کردیم و اون شب تموم شد و تایم هم به تایم ما نمیخورد، چون 7 تا 9 بعد از ظهر لس آنجلس میشد 4 تا 6 بامداد پاریس و خب ما در خدمت دوست مهربانمون آقای میبودی بودیم، هرگاه تلفن میکرد. بعد از اینکه چند روزی گذشت از این قضیه ما هم که شنود نداشتیم، یعنی نمیتونستیم رادیو صدای ایران رو که در امریکا و کانادا پخش میشد بشنویم. دیگر بار در یک برنامه دیگه که دوست مهربانم آقای مهبودی با من تماس گرفتن و گفتن میخوایم صحبت بکنیم، گفتن عباسی ما مدتیه که خلاصه نظرخواهی رو شروع کردیم که افراد معتمدین خودشون رو انتخاب بکنن در خارج از کشور و 7 نفر رو اسم بدن که این 7 نفر روشن معتمدین ایرانیان در خارج از کشور، حالا داخل و خارج، که اینها نمایندگی کار مردم ایران رو. من همونجا خدمت دوست مهربانم آقای مهبودی که روی آنتنم بودی عرض کردم که 7 نفر خیلی کم و اندکه، همچنان که پیش از این من عرض کرده بودم طرح من بود 400-500 نفر و حالت یک مجلس، یک کنگره باشه که افراد بیشتری حضور داشته باشن و بتونن آرای بیشتری رو برخوردار باشن و بتونه جامعه تر این گروه هم به اصطلاح عمل بکنه به جای اینکه فقط 7 نفر باشن. به هر حال آقای مهبودی گفتن به هر حال این 7 نفر رو الان ما 8 روزی که داریم میپرسیم، افراد یک سری اسمایی رو دادن و اسم تو هم تو این 7 نفر هست. من باز با اینکه فرمودن اسم من تو این 7 نفر است، بر همین اندیشه خودم تاکید کردم که یه پارلمان تشکیل بدیم، پارلمان در خارج از کشور که این کار رو بکنه. همزمان همون هنگامه چون نام به هر حال مطرح شد که 7 نفر رو گفتن، حالا اسم منم نمیدونم 5 یا 6 بود که دوستان مهربانمون داده بودن، به هر حال همونجا فعل بداهه وقتی داشتیم با آقای مهبودی مصاحبه میکردیم، من مطرح کردم که گفتم خیلی خوب میشه که 2 تا از رهبران 2 طیف بزرگ اپوزیسیون ایرانی اینها نیز اعلام بکنن که الان آماده هستند به ایران سفر بکنند و با شرایطی که ما جمهوری اسلامی آشنا هستیم می‌بینیم در انتخابات ریاست جمهوری ما می‌خوایم شرکت کنیم. اگر به خاطر داشته باشید جمهوری اسلامی همواره بلد بازی‌های خوب و درست حساب شده بکنه که ما رو ناک آوت کنه، ما رو حتی هرگاه که شما ببینید مسائل حقوق بشر مثلا در سازمان ملل متحد، در ژنو یا در اروپا مطرح است، فوری جمهوری اسلامی میاد یه بازی رو میاره روی صحنه تا دست پیش بندازه و جلو بره و بگه که ما حقوق بشر رعایت میکنیم. اون موقع در اون سال 7 سال پیش هم جمهوری اسلامی همیشه داد میزد که آقا ایران راهش دراش بازه، هر کی میخواد بیاد ایران میتونه بیاد، ما هیچ ممانعتی نمیکنیم، کسانی که شناسنامه ایران دارن میخوان بیان ایران. موقع بود که رفسنجانی این جنجال رو انداخت، که البته یک سری از شخصیت های برجسته زمان محمد رضا شاه نیست در اون هنگامه برگشتن به ایران که حالا ما نمیخوایم اسمشون رو بیاریم، ولی یک سری واقعا برگشتن و جمهوری اسلامی داشت اینطوری تبلیغ میکرد که ما راه ایران بازه، هر کی دلش میخواد میتونه بیاد وارد ایران بشه. من اونجا برای اینکه این شگرد جمهوری اسلامی رو به اصطلاح بهش ضربه بزنیم، خدشه دارش بکنیم و بگیم که دروغ میگه، من این طرح رو مطرح کردم که این 2 نفر از 2 تا رهبر اپوزیسیون بزرگ ایرانی به ایران اعلام کردن که میخوان سفر کنن. من مطمئن بودم که جمهوری اسلامی به اونها اجازه سفر نمیده. بر همین اساس وقتی شما کار سیاسی میکنید باید بلد باشید با بازی بکنید. بازی سیاست رو بایستی، میگن قواعد بازی، بایستی بلد باشید. مثل همین الان شما در نظر بگیرید آقای شاهرودی چندی پیش اعلام کرد که شکنجه نکنید در زندان ها، چه نکنید. چطور شد بعد 25 سال رئیس قوه قضاییه اومد این حرفو زد؟ اصلا چرا این حرفو زد؟ واسه این که میخواستن یه بیانیه در رابطه با حقوق بشر در ایران صادر بکنن. یه هفته بعدش ایشون، یه هفته قبلش اومد اونا رو گفت که اینا رو ببرن نشون بدن و بگن که نگاه کنین رئیس قوه قضاییه ما اعلام کرده که ما دیگه شکنجه نمی‌کنیم و نباید بکنیم و غیره. یا مثلا همزمان چون در امریکا، در عراق مطرح شده بود که سربازان امریکایی عراقی‌ها رو شکنجه می‌کنن، جمهوری اسلامی اینو مطرح کرد که بازی بکنه با دنیا. شما فکر می‌کنین از فردا شکنجه در ایران متوقف میشه؟ شما فکر می‌کنید از فردا در ایران زندانیان سیاسی آزاد میشن؟ نه، این یه بازی که میکنه. ما باید زرنگ باشیم که با بازی و ضد بازی بکنیم. حالا بر همین اساس 7 سال پیش وقتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که دروازه‌های ایران باز، همه میتونن بیان سفر بکنن، ما که میدونستیم این حرفش دروغه، بایستی با بازیش بازی میکردیم. من مطرح کردم در همون موقع در برنامه دوست مهربانم آقای علیرضا مهبودی و گفتم که بعد شهبانو فرح پهلوی به عنوان رهبر طیف هوادار پادشاهی در ایران و از خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهوری که شورای ملی مقاومت خودش انتخاب کرده، چون اگر تعارف رو درواسیر بزنیم کنار، در اون موقع 2 تا تاندانس بزرگ سیاسی بود داشت، یکی مجاهدین خلقی که نیروهای هوادار پادشاهی، در این که نیروهای چپ کمونیست کارگری جبهه ملی، نیروهای دیگه به هر حال وجود داشتن، در این شکی نیست، یعنی نمیخوایم کتمان بکنیم حضور نیروهای فعال و مبارزی که دارن تلاش میکنن، مثل حزب کمونیست کارگری مثلا خیلی خوب داره تلاش میکنه، میکرد اصلا موقع الان هم خوب کار میکنه، ولی قدرتشون این دوتا بیشتر بود 7 سال پیش، هواداران نظام پادشاهی و شورای ملی قوه مقاومت مجاهدین. حالا ما چه با یکیشون موافق با یکیشون مخالف باشیم و نباشیم اون جای خود داره. من این طرح رو مطرح کردم و گفتم که من پیشنهاد میکنم که شهبانو فرح پهلوی و مریم رجوی اعلام بکنن که میخوان برن ایران و در ایران در انتخابات شرکت بکنن که اونجا مردم اینا رای بدن. ما علم کامل داشتیم که به اینها اجازه سفر به ایران رو نمیدن، ولی یادتون نره دارم عرض میکنم میخواستیم بازی بکنیم تا نظام رو در جهان، نظام جمهوری اسلامی که مدعی بود هر کسی میتونه به ایران برگرده، الان ایران رو سرزمین امن اعلام کرده بودند و غیره، ما خواستیم بازی رو بشکنیم و بگیم که نظام داره دروغ. بعد از اینکه من این طرح رو مطرح کردم، به هر حال در همون برنامه آقای میبودی بحث و گفتگوها و صحبت‌های بسیاری شد. شهبانو فرح با پواندوو یک مجله فرانسوی است منتشر میشه، شون مصاحبه کردن، گفتن اگه روزی من بتونم برم ایران که انتخابات آزادی باشه من در انتخابات شرکت نمی کنم، ولی حتی حاضرم با عنوان فرح دیبا نه پهلوی به ایران سفر کنم و برم به سرزمین خودم. اینو شهبانو فرح در اون هنگامه در این رابطه گفتن و همون موقع به خاطر دارم که باز شاهزاده رضا پهلوی نیز در یک مصاحبه با آقای میبودی شرکت کردن که همزمان بعدش قبل از مصاحبه با بعد از مصاحبه با من بود که آقای میبودی انجام داد، یعنی اول با من صحبت کردن بعد با شاهزاده رضا پهلوی، که شاهزاده رضا پهلوی همون شب این نظریه رو که پل بزنیم به ایران که ما مطرح کرده بودیم و یک کنگره تشکیل بدیم چون تایید کردن که ما واقعا با نیروهای داخل کشور هم نیز استفاده بکنیم و یه پلی بزنیم به داخل کشور و اینکه یک جمعی رو بتونیم تشکیل بدیم که بتونه فردا ایران رو رقم بزنه. در همین رابطه سازمان مجاهدین خلق شورای ملی مقاومت رسما یک اعلامیه داد در همون هنگامه که اینها رو هم سایت اینترنتی ما الان هست میتونید برید ببینید و هم فکر کنم با آرشیو نشریه ایران زمین مال سازمان مجاهدین مراجعه بکنید میتونید ببینید که وجود داره هست. شورای ملی مقاومت هم یک اعلامیه داد بدون که اسمی از ما و برنامه آقای میبودی و غیره بیاره، گفت که اگر انتخاباتی در ایران زیر نظر سازمان ملل متحد انجام بشه ما در انتخابات شرکت میکنیم، یعنی انتخابات ریاست جمهوری که در ماهای آینده بایستی صورت میگرفت. این جریان به این حد بود تا اینکه مردم میومدن روی خطوط تلفنی رادیو و اظهار نظر میکردن، سوال میکردن، انتقاد میکردن و غیره و غیره، تا اینکه یهو یک حرکتی شروع شد که من فکر میکنم حرکت اطلاعاتی بود اون موقع که برای زدن این نظریه و طرح و منو مورد هجوم قرار دادن و گفتن آقا عباسی میخواد کاری کنه که شهبانو فرح برن ایران، مریم رجوی برن ایران، اینا جمهوری اسلامی بگیره بزنه بکش، تو چرا خودت نمیری ایران؟ اگه راست میگی میخوای بری ایران غیره، تو چرا خودت نمیری ایران؟ با آرشیو رادیو که مراجعه بکنی میبینین بسیار این مسئله رو مطرح کردن که آره جان شهبانو در خطره، جان خانم مریم رجوی در خطره، اگر بره ایران تو چرا خودت نمیری؟ این رو که مطرح شد، ولی به خاطر داشته باشید که ما گفتیم میدونستیم مطمئن بودیم که جمهوری اسلامی اجازه چنین کاری رو نمیده، یعنی شما در نظر بگیرید فردا اعلام بکنید که شهبانو فرح میخواد تو تهران بنشینه تو قوقا میشه، چه جنجالی به پا میشه، اصلا چه جنجالی با در شرایط کنونی هم اجازه کشتن دیگه نداره چون قول داده به سازمان اتحادیه اروپا الان، ولی اون موقع به هر حال هنوز رفسنجانی رئیس جمهور بود و بازی‌هایی داشت میشد در سطح جهانی با جمهوری اسلامی و غیره که اون بماند ما بهش کاری نداریم. بعد کار نداریم، فکس های زیادی شد به من، تماس های بسیاری با من گرفته شد که آقا تو که اینقدر مدعی هستی، خب اینا هم که مجاهدین اونطور گفتن، شهبانو اونطور، اگر تو خودت چرا پادر میار نمیگذاری؟ در اون هنگامه برای که ما توپی رو که پرت کردیم توی میدان بازی خالی از بازیکن نباشه، من به مدت 7-10 روز 15 روز نشستم و یک 10 ماده نوشتم، 10 ماده روی سایت اینترنتی ما هست میتونید برید مراجعه بکنید، که ماده اولش این بود که ما جمهوری اسلامی رو به رفراندوم میذاریم برای یک نظام خردگرا و لائیک و جامعه مدنی، یعنی واژه جامعه مدنی رو برای نخستین بار ما اونجا استفاده کردیم. تا اون موقع شما میتونید به فرهنگ ایران مراجعه بکنید، به نشریات روزنامه‌ها و رسانه‌های ایرانی مراجعه بکنید، واژه جامعه مدنی تا اون موقع استفاده نشده بود. جامعه مدنی رو اونجا ما استفاده کردیم، ماده 1-10 ماده ما این بود که ما اگر بتونیم بریم ایران در انتخابات شرکت بکنیم، اولین ماده ما این بود که جمهوری اسلامی رو به رفراندوم می‌ذاریم که مردم بیان رأی بدن که ببینن چه نظامی می‌خوان، و ما گفتیم که ما هوادار یک نظام لائیک خردگرا و تو پرانتز نوشتیم جامعه مدنی هستیم. 9 ماده دیگه تشکیل مجلس مؤسسان بود بازگشت تمام ایرانیان به سرزمین خودشون بود، دفاع از حق و حقوق ایرانیان بود در سر تا سر جهان، به رسمیت شناختن سالنامه 7000 ساله آریایی بود به جای این سالنامه تازی و غیره، که این ده ماده رو ما مطرحش کرد. ده ماده مطرح شد، جنجال های را افتاد، روزنامه ها نوشتن همه و ما هم برای اینکه بدونن ما شوخی نمی کنیم رفتیم بلیط هواپیما هم رزرو کردیم. به خاطر دارم دوستان بسیاری از امریکا و از اروپا، نویسندگان، هنرمندان بسیاری که من الان اسمشون رو نمیخوام بگم ولی من یه پرونده اینقدری هنوز همچنان دارم، اعلام کردن که حاضرن در این سفر، در این پرواز با من همراه باشن و به ایران بیان اگر بتونیم در اون انتخابات با اون شرایط، با اون مسئله ده ماده که ببیشه ماده نخستش فراموش نکنید دوستان و یاران، نفی نظام اسلامی بود و برقراری یک نظام خردگرا و لائیک تو پرانتز جامعه مدن. ما جا هم رزرو کردیم، اول می‌خواستیم هواپیما اختصاصی بگیریم که بعد گفتن که هواپیما اختصاصی گرفتن باید اجازه از فرودگاه تهران گرفته بشه که این پرواز اجازه بده یا نه. ما رفتیم پیش خود اینا رزرو کردیم حدود 400 تا جا در پرواز 22 آوریل سال 1977 که حدود 300 خورده نفر ثبت نام کرده بودن که با ما در این سفر همراه بودن و اکثر اینها هم از نوع سفرشون رو بخشیشو یا حتی بیشتر به عنوان کمک به این حرکت پرداخت کرده بودن. خب اکت بعدی ما این بود که ما بریم، حالا که اعلام کردیم، بریم ویزای ایران رو بگیریم، بریم بتونیم پاسپورت ایران رو بگیریم بتونیم سفر کنیم. خب این کار ما بایستی میکردیم. من به خاطر دارم که روز 12 فروردین بود یا 13 فروردین همون سال در رادیوی خودمون در پاریس من اعلام کردم که آره من فردا میخوام ساعت 10 بامداد به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه بکنم برای گرفتن پاسپورت و رفتن به ایران در 22 آوریل که اعلام کردیم و غیره. به خاطر دارم که اینها گمان کردن این یک دروغ 13 است که ما داریم میگیم. گفتن عباسی هرگز این شهامت نداره تو سفارت. چون میدونید وارد سفارت شدن یعنی وارد خاک ایران شدن. یعنی مثل اینه که شما تو ایران دیگه. باورشون نمیشد این قضیه. فکر میکردن دروغ 13 است. چون ما هر سال در رادیو یه دروغ 13 میگفتیم و بعدن میگفتیم این دروغ 13 بود. به هر حال اون روز وقتی که اعلام کردیم، روز بعد من به همراه 10 نفر از دوستان و یاران وفادارم که من درود میفرستم به اون مهربان یاران که همراهی کردن منو در اون روز، ما وارد سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس شدیم از در کنسولگری. البته به خاطر دارم به مجردی که ما وارد شدیم یهو تمام کارمندای سفارت از کار کردن باز ایستادن، اصلا فکر کنم درم بستن، ولی داخل قسمت کنسولگری 30-40 نفر هموطنان عزیزمون که برای انجام کارهای کنسولی اومده بودن حضور داشتن. من به مجردی که وارد شدم گفتم که درود بر شما، یه دسته گل هم گرفته بودم براشون بردم، گفتن این دسته گل مال کارمندان کنسولگری است و من برای گرفتن پاسپورتم اومدم. وقتی من وارد شدم دقیقاً حدود 20 دقیقه اون کسی که دم در وای میسته مردم رو استقبال میکنه، چون درم قفل بود دیگر که میمد باید در وای میکرد، در قفل کرد و 20 دقیقه بهش زد. 20 دقیقه نبود، ما همونطور علف 20 دقیقه وایسادیم، همه هم ما رو نگاه میکردن، میگفتیم، میخندیدیم تو کنسولگری، ولی 20 دقیقه ما وایساده بودیم و این آقا رفت اون پشت که کسب تکلیف بکنه با ما چه بکنه. بعد از 20 دقیقه آقا به همراه یکی دیگه اومد و گفت عباسی فلانی خوش آمدید، حالا شما بفرمایید تو این اتاق با شما کار دارم. گفتم یک اتاق نشون داد میرفت به طرف ساختمان سفارت. منم کنسولگری که گیشه داره اونجا نشون دادم، گفتم من اومدم پاسپورت بگیرم، از قرار معلوم پاسپورت رو یکی از این گیشه ها میده، من با اتاق با کسی کاری ندارم. گفت نه بریم یه قهوه چای بخوریم. گفتم نه من قهوه میخوام نه چای. و مثل همه هموطنان گیشه ای که مربوط به قضیه است ما بدارم پشتش وایسادم. باز این آقا رفت و هموطن عزیز رفت و بعد یک رب شاید طول کشید، تقریبا 15 دقیقه طول کشید، دوباره باز اومد همین تاکید رو کرد که آقا ما بریم اون پشت، میخوان با ما صحبت بکنن و کارانم اونجا انجام بدن، که باز من رد کردم و گفتم گیشه ای رو که مربوط به این قضیه است به من نشون بدن، من پشت این گیشه وایسادم. به هر حال پس از اصرار فراوان من که بعدن هم من فهمیدم اصلا این گامی که ما وارد سفارت شده بودیم، میدونید که در سفارت نماینده وزارت اطلاعات هست، نماینده وزارت کشور هست، نماینده وزارت امور خارجه هست، توی کنسولگری اینا نماینده است، اینا هر سه با سفارت با تهران در تماس مستقیم بودن که کسب تکلیف میکردن هر کدومشون. و پس از اینکه من نپذیرفتم و اون پشت برم، آقای آصفی که اون موقع سفیر جمهوری اسلامی بود بعدا به من خبر دادن ایشون از در سفارت خارج میشه، میره توی رزیدانس خودش، توی خونه خودش میشینه که از خونه خودش که کسی نیست، مامور سفارت نیستن، با تهران تماس بگیره و با سفارت که بهش بگن چیکار بکن، چون نمیخواست جلو کارمندای سفارت با این مسئله برخورد بکنه، چون نمیدونست چی شروع باید برخورد بکنه. اون سفیر رفت تو خونهش، اینا هم اینجا سه تا در حال تماس و بران اومدن یکیشون و به من گفت که بفرمایید گیشه 5. من تا رفتم به گیشه 5 درود فرستادم اون آقا، اون آقا سرش رو پایین همونطور که انداخته بود به من خیر مقدم گفت، گفت شما دیر آمدید ولی خوش آمدید، اینجا سفارت خونه خودتونه فلان اینا. و گفتم خواهش میکنم، منم بله به هر حال اومدم که پاسپورتم بیام. گفت برای گرفتن پاسپورت یک سری مدارک لازمه شما بیارید. در آورد یک برگه رو به من داد که از بالا تا پایین حدود 17 18 مورد رو نوشته بود که یعنی اینها اینا اینا رو شما باید بیارید. منم چون از قبل همه اینا رو آماده کرده بودم براش، این اینا رو گذاشته بودم لایک پرونده، مثلا 12 قطعه عکس بود، یک فرمی بود باید پر میکردیم، چه افرادی در ایران ما میشناسیم و غیره و غیره. 12 مورد بود که من اینا همه پر کرده بودم از قبل آماده، لایک پرونده گذاشته بودم، از تیکفم در آوردم، گفتم اینم این مدارکی که شما میخواد. ها 1680 فرانک هم میباید به حساب بانک ملی واریز میکردیم و غیره و غیره، که من همه کارا رو آماده کرده بودم. این پرونده رو کامل به این آقا تحویل دادم. ایشون تا این نگاه کرد، باز رفت اون پشت با پرونده و چند دقیقه طول کشید تا بیاد ببینه به ما بگه چه باید بکنه، چون دید ما همه چیزا رو از قبل میدونستیم آماده کردیم براش آوردیم. در همین حین به خاطر دارم که مادر یک خانم مهربانی که جزو مراجعین به کنسولگری بود اومد بغل من گفت مادر عباسی تو نمیترسی اومدی تو دل دشمن؟ منم به خنده گفتم نه مادر جون چرا بترسم، اینا همه فردا میشن کارمندای ما، شاید اینا همه مامورن و معذور، ترسی ها ندارم. به هر حال چند دقیقه گذشت، آقا برگشت و دیدم اون فرمی که اول به من نشون داده بود رو دوباره نشون داد و اون پایینش با دستخط یک ماده رو یک درخواست دیگه روش اضافه کرده بود. گفت عباسی همه اینه که شما آوردی هست الا این پایینش کمه. گفتم اینه که شما الان با دست رفتی پشت اضافه کردی، نبود توش. و بعد خوندن دیدن نوشته و ندامتنامه، خلاص یعنی ما یه ندامتنامه بنویسیم از هر چه تاکنون کردیم اظهار ندامت و پشیمانی بکنیم. گفتم ولی که این اینجا نبود، شما رفتیم پشت نوشتین. این یک. دو، این سران نظام جمهوری اسلامی و کسانی که به شما فرمان میدن هستن که باید از ملت ایران عذرخواهی بکنن. و دست کردم توی کیفم یک سرنامه خودم رو درآوردم، روی سرنامه نوشتم که این بر سران نظام جمهوری اسلامی است که از ملت ایران به خاطر این جنایت هایی که طی این سالها مرتکب شدن اینا هست که از ملت ایران پوزش بخوان و تقاضای ندامت بکنن، نه بر عنصر آزاد ایرانی. امضا کردم، گفتم چون شما مأمور هستید و معذور، هی به شما میگن از اون پشت شما میان از من چیز میخوان، این برای اونم اینم این برگر شما بزنید توی پرونده من. آقا این آقا میخواست یه حالت لبخندی هم بزنه و نزنه، خلاص زود گریخت و رفت اون پشت و اومد. و بعد اونجا خیلی جالب نوشته بود که شما 3 نفر از کسانی که در ایران شما رو میشناسن رو معرفی کنین، اسم 3 نفر بدین. میدونین وقتی میخواین پاسپورت بگیرین میرسه که شما 3 نفر تو ایران که شما رو میشناسن بدین. خب این حتما میخواست 3 تا از بهترین رفیقای شما رو یا 3 تا کسایی شما رو میشناسن رو بگه که ردیابی بکنن ببینن شما با چه کسایی در تماس هستید نیستید. خیلی جالبه براتون بگم در تاریخ بمونه، من اونجا 3 تا اسمی که نوشته بودم، نوشتم آقای سید علی خامنه ای، کسایی که منو میشناسن، نوشتم آقای سید علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و شیخ علی تهرانی. این 3 نفر من نشوده رو بهش دادم. خلاص وقتی که این آقا رفت به مرحله بعدی برگشت با دیگه دید پرونده انگاری تکمیله و پرونده ما رو گرفت و گفت که یه کاغذ یادداشت من داد، گفت که 2-3 روز دیگه پاسپورت شما صادر میشه، شما به این شماره تلفن زنگ بزنین تا صادر شد تشریف بیارین بگیرنش. دیگه همه هم تو سفارت شاهد و اون قسمت کنسولگری 7 8 10 تا 30 تا 40 تا نمیدونم آدمای ایرانی هموطنی که بودن شاهد این قضیه بودن و اینا همه گیشه ها رو بسته بودن تا این کار ما رو به انجام رسوندن. دیگه شد تقریبا ساعت 1 بعد از ظهر، 1 و نیم بعد از ظهر، معمولا 12 میبستن و ما از سفارت اومدیم بیرون. اومدیم بیرون در همون حین من اینجا به اطلاع شما مهربانی دارم برسم، پیش از اینکه من خارج بشم فردی که پرونده ما رو میگرفت گفت آقا شما شناسنامه ایرانیتون رو باید اینجا بدید پیش ما باشه تا پایان این کارا. گفتم باشه، چون گفته بود دو سه روز دیگه ما شناسنامه بودم بهشون دادیم و که تا پایان کار دستشون بشه. بعد گفتم این برای تهران، من برای ثبت نام در وزارت کشور به عنوان نامزد ریاست جمهوری نیازمند این شناسنامه هستم، شما تا دو سه روز دیگه ببینید. گفت بله بله، ولی الان ما به شما یک فتوکپی رو مهر میزنیم که اصل کپی با اصل برابر است، بهتون میدیم، شما اصلا میتونید استفاده کنید. ایشون خودشون رفتن اونجا دو تا فتوکپی گرفتن از شناسنامه ما، روش هم مهر زدن که کپی با اصل برابر است، مهر سفارت به ما دادن. ما اومدیم بیرون و دو سه روز بعدش ما تماس گرفتیم که ببینیم، بر اساس گفته خودشون ایشون گفتن که اون فردی که پاسخ من میداد گفت هنوز جوابی نیومد. در همین هنگام ما بایستی در تهران ثبت نام میکردیم، چون بهتون عرض کردم بازی که شروع کرده، اگه من یک پا عقب میکشیدم میگفتن عباسی خودش عقب نشینی کرد. ما بایستی در میدان حضور میداشتیم و پافشاری میکردیم برخواست و نیاز و تلاشمون تا بدونن ما جدی هستیم، از جان خودمون گذشتیم، هیچ ترسی هم نداریم. خب من باید ثبت نام میکردم در تهران، خودم که نمیتونم برم، بایستی وکیل میگرفتم که وکلای من در تهران برن در وزارت کشور ما رو ثبت نام کنن. وکلای من رفتن ثبت نام بکنن، ما همین فتوکپی شناسنامه رو برای اینا فرستادیم، اینا از اونجا با ما تماس گرفتن گفتن آقا اینها تهران میگه فقط باید شناسنامه اصلش باشه، فتوکپی اینا معتبر نیست، اصل شناسنامه باید باشه. موقعی به من این خبر رو دادن که 3-4 روز دیگه بیشتر به موعد ثبت نام نمونده بود و آخرین پروازی که از پاریس میرفت به تهران روز سه‌شنبه بود. روز سه‌شنبه بود که یه پرواز میرفت تهران، دیگه پرواز دیگه موقعی نبود، الان پرواز زیادی است. و آخرین مهلت ثبت نام روز یکشنبه بود. من روز سه‌شنبه که این خبر رو شنیدم، خب باید با همون پرواز سه‌شنبه که از پاریس میرفت تهران من شناسا رو میفرستادم تهران، راگه نمیتونستیم ثبت نام کنیم. من به سفارت تلفن کردم، آقای دستقیب اون موقع مسئول امور کنسولگری بود، بهش گفتم آقای شراسی منی که شما اونجا نگه داشتین تهران لازمه، من لازمش دارم. گفت آقا نمیتونیم بهتون بدیم، باید جواب پاسپورتتون بیاد تا با. گفت آقا من شرازم میخوام. و خلاصیشون گفت هیچ اب نداره، عصبانی نشین، شما تشبیه سفارت بگین. گفت آقا من الان دارم میام، باید بفرستمش فرودگاه. گفت باشه همین الان شما بیا. ساعت 11:30 اینا بود، ما رفتیم از اون در پشتی باز کنسولگری با دو تا از بچه‌ها، اون موقع من زیر حفاظت امنیتی پلیس فرانسه بودم، محافظ داشتم. رفتیم و دریچه بود، به دریچه زدم و آقا اومد گفت بله بله بله شناسم، الان دو دقیقه صبر کن. ما رو 15 دقیقه بیرون معطل کرد، چون ساعت 12 تقریبا 12 خورده ای و فکر میکنم میگم سه‌شنبه بود، نه اشتباه میکنم جمعه بود، ببخشید پوزش میخوام، جمعه بود، چون سفارتم تعطیل بود اون در کنسولگریش، در جمعه بود سه‌شنبه نبود. سه‌شنبه و جمعه ها پرواز ایرانی بود و هست برای ایران، که اون جمعه آخرین پروازش بود و یک شنبه آخرین مهلت ثبت نام برای نامزدهای ریاست جمهوری در تهران. ما پشت تو خیابون تو کوچه پشت پنجره تا 12 اون وایسادیم، خبر شد دوباره تختر زدم میره در واگه، گفت آقا بفرمایید بفرمایید. گفتم آقا ما هستم اینجا شناسنامه بده. گفت آقا بفرمایید دوباره بفرمایید. گفتم شاید میخوان اینطوری بگم ببینم، من میترسم میذارم میرم. رفتم تو سفارت باز دوباره گفتم آقا اومدم تو. رفتم تو. گفت آقا دارن نماز میخوره الان میاد شناسنامه شما رو میده. ما وایسادیم شد ساعت 1، دیدم نعیمت باز دوباره کوبیدم روی اون شیشه و اینا که در داخل کنسولگری بود. خلاصه 1:20 1:30 بود، یک آقای اومد یک کاغذ به ما داد که امضا کنید و رسید شناسنامه رو من بهشون بدم. من امضا کردم که آقا من شناسنامه خودم دریافت کردم، دادم به آقا، ایشون شناسنامه منو داد. اینها 3 ساعت من اینطوری معطل کردن که من نتونم اینو به فرودگاه برسونم، چون پرواز ساعت 2 بود روز جمعه از پاریس به سوی تهران، و وقتی 1:30 من از سفارت بیام بیرون، خب مطمئن باشین حدود 1 ساعتم راه بود تا فرودگاه اورلی که راه دور و درازی است، من نمی‌رسیدم. ولی من باز ریسک رو اینو کردم، 3 تا از دوستانم رو فرستاده بودم به فرودگاه اورلی که افرادی رو پیدا کنن که ما این شناسنامه رو بدیم در تهران تحویل وکلای من بدن. من با اونم که تماس گرفتم گفتم من دارم میام. خلاصه ما حرکت کردیم، ولی با خودم گفتم احتمال داره که ما شانس بیاریم، یه پرواز همیشه که تاخیر داره، نیم ساعت تاخیر داشته شما برسیم. من 2:15 رسیدم به فرودگاه اورلی، هواپیما ساعت 2 درست 2 پرواز کرده بود و رفته بود و ما نتونستیم شناسنامه رو بفرستیم تهران. جمهوری اسلامی این کاری کرد، گفت خب شناسنامه رو نتونست بفرسته تهران، دیگه حالا پاسپورت هم داشته باشه نمیتونه ثبت نام بکنه که برای انتخابات ریاست جمهوری، پس تموم شد قضیه. من فوری از اونجا که اومدم بیرون تماس گرفتم با تمامی کمپانی های هواپیمایی ببینم که همون روز یا روز دیگه فردا چه کسانی چه کمپانی های پرواز دارن برای ایران. پی بردم که لوفتانزا روز شنبه که فرداش میشه پروازی داره برای تهران از فرانکفورت. خب یک شانس بود، من فوری با دو تا از دوستان ماشین رو سوار شدیم، به دوستانم در آلمان زنگ زدم گفتم که لطفاً این پروازی که لوفتانزا داره میره به تهران توش دو تا آدم، یکی آدم پیدا کن که ما یک شناسنامه است بدیم ببره تهران برای ما. دوستانم محبت کردن، من تا رسیدم فرانکفورت ساعت 12 ظهر بود، مثل که پروازم ساعت 2 بعد ظهر یا 3 بعد ظهر بود، ما تا رسیدیم فرانکفورت در فرودگاه بچه ها رفته بودن با یک آقایی صحبت کرده بودن که آقا ما یه شناسنامه بدیم بهتون شما تهران ببرین، میان تو فرودگاه از شما میگیرن. تا رسیدیم اونجا اون آقا منو میشناخت و چقدر محبت و خلاصه شناسنامه ما رو گرفت و برد سوار به ما شد دفتران. یعنی این برگ دیگه که جمهوری میخواست بزنه برگش براب شد، خراب شد. شناسنامه به تهران رسید 12 شب، یک نصف شب بود پرواز فرانکفورت میرسه به تهران. دوستان من میرن در تهران در فرودگاه مهرآباد شناسنامه رو میگیرن و صبح یک شنبه که آخرین روز ثبت نام بود اینا میرن اونجا برای که ما رو ثبت نام بکنن. و بعد همونجا هم باز خودم در تماس تلفنی مستقیم بودم با اون بخش ثبت نام که ببینم اینا رفتن رسیدن ثبت نام میکنن یا نه. 12:30 یک بعد از ظهر بود بچه‌ها با من تماس گرفتن و گفتن ما ثبت نام کردیم، اوکی شد. خب حالا ما بازی رو داریم خوب پیش میبریم، جمهوری اسلامی سنگ‌های انداخت جلوی پای ما، یکی یکی برطرف کردیم. سنگ آخری که میتونست بندازیم بود که پاسپورت ما رو نده، که ما نتونیم دو هفته بعدش، سه هفته بعدش که به خاطر ندارم 22 آوریل کی بود ما بتونیم بریم به ایران. در همین هنگامه من به اطلاع شما مهربانیان برسونم که اون موقع آقای سعید امامی زنده بود. آقای سعید امامی اومده بود یه نفر دیگه ای رو از پاریس به عنوان نامزد ریاست جمهوری انتخاب کرده بود و گرفته بودش و تربیتش می‌کرد و تو رسانه‌ها مطرحش کردن که اینم از پاریس می‌خواست بره. می‌دونید برای که شبهه بندازه بین پاریس دو تا آدم عباسی و طرف دیگری، اونم از پاریس فعالش کرده بود که روزی که حالا بدون عرض کنم به ما پاسپورت ندادن و ما نتونستیم بریم ایران، درست همون روزی که ما اعلام کرده بودیم می‌خوایم بریم ایران، این آقا دو ماه قبلش با اینکه پناهنده سیاسی بود، با یک عضو بالای سابق مجاهدین خلق بود، رفت ایران و با منم در تماس بود، پیش منم میومد صحبت میکرد اینا. رفت ایران، از ایران برگشت و یک ماهی باز اینجا بود. درست همون روزی که ما اعلام کرده بودیم 22 آوریل میخوایم بریم تهران، ایشون تو هواپیمای ایرانی نشست رفت تهران که به اصطلاح قسم حضرت عباس شد درست تر بیاد. بهرام ما حالا منتظر پاسپورت بودیم، هی زنگ می‌زدیم تا اینکه من یک روز مونده به روز پروازی که ما می‌خواستیم بریم تهران، من در دفتر خودم در خیابان شانزلیزه یک سری خبرنگاران نشریات و روزنامه‌ها و تلویزیون‌های فرانسوی رو دعوت کردم، براشون نوشیدنی و پسته و خاویاری هم گذاشتم و گفتم ما امروز روز آخری است که بایستی تماس بگیرم با سفارت، دلم می‌خواد شما هم گوش بکنید به عنوان شاهد قضیه، چون اگه امروز دیگه جواب منفی باشه دیگه ما فردا نمی‌تونیم بریم ایران. فردا نگن این عباسی خودش ترسید عقب کشید، ما در میدان هستیم. به خاطر دارم زنگ زدم به همون شماره که به من داده بودن روی کاغذ زردی بود سفارت جمهوری اسلامی، گفتم آقا دوست عزیز من عباسی هستم، این پاسپورت ما چی شد؟ زده بودم روی بلنگو، همه هم گوش میکردن. آقایی که پاسخ من داد خیلی مهربانانه صحبت کرد و گفت عباسی ما واقعا شرمنده هستیم، دست ما نیست، ما شجاعت تو رو تحسین میکنیم و غیره، کار نداریم. از این اظهار لطفه به من کرد، گفت ولی پاسخ از تهران آمده که ما به شما پاسپورت ندیم و شما نمیتونید پاسپورت ایرانی داشته باشید و نمیتونید به ایران برید. گفتم آقا شما ما گفتین دو سه روز الان شد سه هفته چهار هفته، گفت بله ولی این دیگه دست ما نیست، از تهران دستور دادن که ما به شما پاسپورت ندیم و چون فردا هم هست ما میدونم که شما بلیط رزرو کردید و غیره. گفتم امروز خبر قطعی رو به شما بدم که شما نمیتونید برید. این صحبت که انجام شد تمام روزنامه نگاران و ایرانی و فرانسوی که اونجا حضور داشتن شنیدن که رسما جمهوری اسلامی اعلام کرد که به بنده اجازه ورود به کشور رو نمیده. حالا در این هنگامه چه بازی‌های دیگه اینا کردن بماند ها، میدونید که جدا از اینکه اون پرونده‌ای که اینا می‌خواستن ما آماده داشتیم از قبل بهشون دادیم، میدونید وقتی که می‌خواستن یادتن بخوان به کسی پاسپورت ایرانی بدن، اگر این فرد پناهنده سیاسی باشه باید بره پناهندگی خودش هم پس بده، یعنی پناهندگی خودش باید بره پس بده و که دیگه زیر پروتکسیون سازمان ملل نباشه تا بتونه به سرزمین خودش که خطرناک است سفر بکنه. این کار ما اون موقع برای این انجام دادیم، یعنی از طرف ما بازی رو به نحو احسن انجام دادیم، با شجاعت، با مهر یزدان، با شجاعت کامل این کارو کردیم بدون هیچ ترس و بیم و واهمه‌ای، اما در نهایت این نظام جمهوری اسلامی بود که از قلم ما ترسید و به ما اجازه ورود به کشور رو نداد. و در این بازی روسپیدی برای ملت ایران بود و روسیه‌ای برای نظام فریبکار جمهوری اسلامی، که حتی همین الان امروز هم شما ببینید همواره سعی میکنه نیرنگ بازی بکنه، بگه آقا ایران سرزمین آزادی است، همه میتونن بیان مملکت خودشون، آقا شکنجه هم نمیکنیم دیگه. یعنی شما ببینید هرگاه که اینها نیازمنده این هستند که افکار عمومی جهانی رو در اختیار خودشون بگیرن، یه شعارهایی میدن. ما بایستی ذکاوت و زیرکی اینو داشته باشیم، با این شعارها بازی کنیم، این شعارها رو بزنیم به زمین. همین کاری که ما کردیم در اون هنگامی که تازه مد شده بود، آقای رفسنجانی اگه یادتون باشه اون موقع میگفت ایران آزاده، یک سری دارم گذاشت اومدن بیرون مثل شادروان سعیدی سیرجانی که بعد زدن این مرد بزرگوار رو کشتنش، و یک سری افراد دیگه که پناهنده سیاسی بود اینا بازگشتن به ایران، مثل دوست بسیار عزیز و نازنینم شادروان قفار حسینی کشتنش، مثل دوست بسیار عزیزم شادروان مجید شریف پس از سالها تبعید اعتماد کرد به اینا برگشت کشتنش. خب ما پی بردیم گفتیم که اگر ما بخوایم با این بازی‌های جمهوری اسلامی وارد بشیم بدون سر صدا، بعد یه مدتی میزنن همونطور که بعدن زدن این بچه‌ها رو کشتن و خیلی‌های دیگر می‌کشن، سرنیست می‌کنن، ولی بایستی ما با سر صدا وارد مملکت می‌شدیم اگر میتونستیم، و بایستی با سر صدا آبروی نظام اسلامی رو می‌بردیم که تونستیم ببریم، که بگیم این نظام داره دروغ میگه، داره نیرنگ میزنه. همکنون شما در نظر بگیرین هزاران نفر رفتن، من در برنامه پیشین عرض کردم خدمتتون، پناهندگی خودشونو پس دادن، پاسپورت جمهوری اسلامی گرفتن، رفتن ایران، میان دفعه اول دوم سوم چهارم کارشون ندارن، دفعه چهارم پنجم برای اینا دچار اشکال شده، اذیتشون کردن، به داراییاشون قول دادن که پس بدن، داراییاشون رو بهشون ندادن، خونه‌های مصادره شده، کمپانی‌ها مصادره شده، غیره و غیره، به گونه‌های مختلف آزار اذیت کردن اینها رو. چرا؟ چون بی سر صدا رفتن و اومدن، دفعه اول کار داشتن، دفعه دوم کار داشتن، بعد این آمار رو من دفعات قبل خدمتتون عرض کردم، استفاده کردن برای سازمان ملل و ارگان‌های دیگه جهان که آقا ما اینجا امنیت داریم، مملکت و سرزمین آزاده و غیره. من لازم بود این توضیح رو امروز بدم که چرا در سال 1977 ما نامزد ریاست جمهوری شدیم، برای اون انتخابات چرا شرکت کردیم و هدف چی بود. به طور مختصر این توضیحات حضورتون دادم که بدونید که ما یه بازی کردیم با جمهوری اسلامی، اون می‌خواست با ما بازی بکنه، اون هر روز داره با ما بازی میکنه. اون همون یه هفته پیش از این که میخوان در رابطه با حقوق بشر در ایران اعلامیه بدن، یه آقای شاهرودی میان میگن که ما شکنجه نمیکنیم، نکنید شکنجه، زندانی سیاسی نداریم، آزاد کنید زندانی سیاسی. اینها برای بازی دادن جهانه. ما برای اینکه این بازی دادن ها رو نیز افشا بکنیم، لازم هست که هر از چندی اقداماتی بکنیم از آن گونه که ما انجام دادیم با مهر یزدان. و خب ما همچنان هنوز که هنوز 22 ساله نرفتیم به ایران، ولی نبرد کنونی ما همچنان که بیش از این عرض کردم رفتن به ایران و گریز دادن روحانیون از قدرت و سرزمین ما. امروز دیگه مثل قدیم نیست که ما ورداشتیم جونمون رو در رفتیم، امروز ما داریم تلاش می‌کنیم، مبارزه می‌کنیم که به سرزمینمون آزادانه برگردیم، با سربلندی، با افتخار برگردیم و این نظام رو، نظام مذهبی حاکم رو برای همیشه در تاریخ دفنش کنیم. با سپاس از مهر شما مهربان یاران. 3 possibilités pour regarder Mehr TV 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Premièrement par internet mehrtv.com. Plus de 1000 émissions en parsi et en français à votre disposition et Mehr TV en live sur www.mehrtv.com. Deuxièmement par satellite, Hotbird et Telestar 5. Troisièmement par TV Perso canal 99 dans le réseau télévisé de Free. مهربانیاران، اگر شما آبانه تلفن فری هستید، می توانید برنامه‌های تلویزیون ما را در کانال TV Perso Free 24 ساعت به طور رایگان ببینید. 08paris.com, page jaune et annuaire des Perses en France. Et bien sûr, toutes les informations minute par minute sur 08paris.com. آیا 08paris.com را می شناسید؟ تازه ترین اخبار ایران و جهان لحظه به لحظه روی سایت اینترنتی 08paris.com. نام و آدرس مشاغل ایرانی در فرانسه روی سایت اینترنتی 08paris.com. 08paris.com را به دیگران معرفی کنید. Thank you. We'll be right back.